pamięć za opakowanie. Dostępne aż w trzech rodzajach. Szukaj ich w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 października, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Górnik zginął na skutek wstrząsu w kopalni w Rudzie Śląskiej. Rannych jest 11 osób. Koniec procesu beatyfikacyjnego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W serwisie też relacja naszego reportera z konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie. Jeden górnik zginął, a 11 zostało rannych z powodu wstrząsu w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Jeden z poszkodowanych jest w ciężkim stanie. Do zdarzenia doszło 1000 metrów pod ziemią. W rejonie zagrożenia było 17 osób. Górnicy są już na powierzchni, zaznaczył wiceminister energii Adam Gawęda, który przyjechał do kopalni. Najbardziej poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem do Krakowa, dwóch do Ochojca. Pozostali poszkodowani zostali przewiezieni karetkami do okolicznych szpitali, które już na nich oczekiwały. Jak dodał wiceminister, akcja ratownicza przeprowadzona była bardzo szybko i sprawnie. Poszkodowani mogą liczyć na pomoc. Ci górnicy i rodziny przede wszystkim są otoczeni opieką i wsparciem, również psychologów ze strony naszej spółki. Zrobimy wszystko, żeby tym rodzinom nadal udzielać niezbędnej pomocy. Przyczyny wypadku zostaną zbadane, podkreślił Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej. Rejon, w którym doszło do tego zdarzenia, jest już zabezpieczony i zamknięty. W miarę jak eksperci będą ustalać dokładne przyczyny, będziemy Państwa na bieżąco informować. Na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy w rejonie wstrząsu zostanie przeprowadzona wizja lokalna przez górniczych ekspertów. Mówiła Joanna Opas. Najpierw Kalisz, a kilkadziesiąt minut temu Częstochowa. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński kontynuuje objazd Polski i udział w okręgowych konwencjach wyborczych partii rządzącej. Od mniej więcej godziny trwa spotkanie w Częstochowie. Na miejscu jest Tomasz Marciniuk. Tomku, powiedz, na co prezes Prawa i Sprawiedliwości zwraca uwagę w swoim wystąpieniu w tym mieście. Prezes Jarosław Kaczyński mówił, że Częstochowa to duchowa stolica Polski, dlatego właśnie tutaj koncentrował swoją uwagę na wyborach 13 października jako tych, które mają zdecydować o ochronie polskiego dziedzictwa i polskich wartości. Lider Zjednoczonej Prawicy podkreślił, że obecnie atakowane są filary polskości, wartości chrześcijańskie, a także rodzina, którą nazwał fundamentem. Jest rodzina jako podstawowa komórka społeczna i ta komórka, która zapewnia ciągłość pokoleń, ale nie tylko w sensie, można rzec, biologicznym, ale także w sensie kulturowym, w związku z tym dziedzictwem. I to właśnie jest dzisiaj atakowane. Otóż jeśli nie potrafimy się temu oprzeć, to będziemy mieli tutaj straszny kryzys, który obejmie wszystkie dziedziny życia. Jarosław Kaczyński zwracał też uwagę na wiarygodność w polityce. Jak mówił, Prawo i Sprawiedliwość jest pierwszą formacją, która wykorzystała 4 lata na to, by pokazać, że polityka nie musi opierać się na kłamstwie. Obietnice wyborcze mogą być realizowane. Prezes PiS mówił też o programach społecznych i planach gospodarczych, które mają pozwolić Polsce dogonić najpierw średnią unijną, a następnie najbogatsze kraje wspólnoty. Mówił Tomasz Marciniuk. Dziękujemy za relację. A w serwisie teraz o ważnym dla frankowiczów orzeczeniu Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Sędziowie z Luksemburga dali zielone światło dla unieważnienia umów na wniosek kredytobiorcy. Powodem są nieuczciwe klauzule o powiązaniu kredytu z obcą walutą, której kurs ustala bank. To otwiera drogę do pozwów w polskich sądach. Banki nie będą chciały polubownie rozwiązywać sporów, ponieważ przewalutowanie nie jest im na rękę. Dlatego frankowicze powinni myśleć o wynajęciu prawnika, mówił w Trójce ekonomista Bartosz Turek. Minimum 5-10 tysięcy złotych plus opłata sądowa 1000 złotych plus ekspertyza, żeby w ogóle określić, o jaką kwotę walczymy, też około 1000 złotych, to minimum to wydaje się to jest około 7-12 tysięcy. No i do tego jeszcze trzeba dodać czas, który będziemy czekać na orzeczenie sądu. No właśnie, ile to może potrwać? Myślę, że realnie to trzeba liczyć około 3-4 lat. Kluczowe w wyroku jest to, że podczas rozpatrywania spraw wola i interes kredytobiorcy są najistotniejsze i powinny przeważyć. Umowa zostanie unieważniona, jeśli zechce tego konsument, ale konieczna będzie spłata pozostałej części kredytu. Koniec procesu beatyfikacyjnego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Papież upoważnił kongregację do spraw kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o cudzie za wstawiennictwem prymasa tysiąclecia. Profesor Wiesław Jan Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwraca uwagę na bohaterską postawę prymasa w latach stalinowskich, czyli jego słynne non possumus, za które był więziony. Miałem okazję przeglądać te akta ubeckie, bo przecież był otoczony podsłuchami, osobami, które donosiły i tak dalej, więc był tak inwigilowany, że to budzi przerażenie, a jednocześnie w tym wszystkim potrafił zachować swoją wielkość. On zignorował te wszystkie urządzenia i osoby, które miały być przeciwko niemu. Zdawano chyba sobie komuniści ostatecznie sprawę, że nie dadzą rady. Kardynał Stefan Wyszyński zmarł w maju 81 roku. 8 lat później rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Fusiarz. Dobre wieści płyną z Kataru, ale niestety złe też. Tam trwają lekkoatletyczne mistrzostwa świata. No i niestety w tej chwili przenosimy się na Stadion Olimpijski w Dosze. Tam jest Tomasz Gorazdowski. Dlaczego złe wieści? A złe wieści dlatego, że Michał Haratyk, który no, w naszej ekipie był typowany na jednego z kandydatów do zdobycia medalu w pchnięciu kulą, niestety nie przebrnął przez kwalifikacje. Pchnął tylko 20 metrów i 52 centymetry. Zabrakło mu 38 centymetrów do awansu, a przecież w lecie pchał 22-33. To był nowy rekord Polski. No ale cóż, takie są prawa eliminacji. Odpadł też Jakub Szyszkowski, awansował za to Konrad Bukowiecki, więc będziemy mieć przedstawiciela w finale. Przed momentem zakończył się bieg eliminacyjny na 1500 metrów panów z udziałem Marcina Lewandowskiego. Polak zajął, patrzę w tej chwili na tablicę, piąte miejsce, kwalifikując się do dalszych biegów. Za pół godziny w finale pchnięcia kulą zobaczymy Paulinę Gubę. Ona do finału awansowała z ostatniego, 12 miejsca po eliminacjach, ale czasami w dużych imprezach tak bywa, że miejsce z eliminacji zupełnie nie determinuje tego, co wydarzy się w finale. No i o 22.50 być może najciekawsza dla nas dzisiaj konkurencja, finał biegu na 400 metrów pań z udziałem naszych dwóch zawodniczek. Dodam jeszcze, że Paweł Wiesiołek jest dziewiąty po 8 konkurencjach rozgrywanego tutaj 10 oboju. Dziękujemy, tyle prosto z Dohy, Tomasz Gorazdowski. A teraz już tenisowa i najświeższa informacja. Reprezentacja Hongkongu będzie rywalem Polski w barażu o nowo powstałą grupę światową drugą Pucharu Davisa. Mecz odbędzie się w dniach 6-7 marca 2020 roku. Co ważne, odbędzie się w Polsce. No i nasi będą faworytami tego spotkania, bowiem rywale są w światowym rankingu klasyfikowani dużo niżej. Nie w Hongkongu, a w Pekinie grają teraz Łukasz Kubot i Marcelo Melo. W dwóch setach wygrali dziś z Chińczykami Maoshinem Gongiem i Zedzangiem. O finał zagrają z Karenem Hachanowem i Andrzejem Rubliowym. Polak i Brazylijczyk w Chinach bronią tytułu. Widzę Europy tytułu broni londyńska Chelsea, która jednak w rozgrywkach nie gra, woli Liga Mistrzów. I my chyba też. Niemniej mecze drugiej kolejki były i wciąż są dziś rozgrywane. W tych już zakończonych AZ Alkmaar bezbramkowo zremisowało z Manchesterem United, Feyenoord 2-0 pokonał FC Porto, Ludogorec z Jackiem Góralskim i bez Jakuba Świerczoka 3-0 wygrał z Ferenc Varos, a Roma zremisowała 0-0 z Wolfsbergerem. A to tylko 4 mecze z zaplanowanych 24. I na koniec koszykówka. Stal Ostrów Wielkopolski po bardzo wyrównanym meczu przegrała ze Stelmetem Zielona Góra 72-78. Był to pierwszy mecz drugiej kolejki, która potrwa do wtorku. W nocy może przelotnie padać, na Pomorzu i Podhalu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg, nad ranem miejscami na zachodzie mgły, na termometrach od zera na terenach podgórskich do 8 stopni nad morzem. Jutro także deszczowo, temperatura od 9 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Raz na 4 lata każdy z nas może decydować o przyszłości całej Polski. Nie przegap tego momentu. Wybory parlamentarne 13 października. Sam zdecyduj o losie swoim, swojej rodziny, przyjaciół i kraju. Nie trać głosu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 300 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 2399 zł. Taniej o 300 zł. Zakupy z Powerem? Tylko w Leclerc. Patelnia Florina z linii granite za 29,99 za sztukę. Oryginalna powłoka i wysoka trwałość. Szukaj jej w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o świętej pamięci Kornelu Morawieckim. Pogrzeb będzie w sobotę w Warszawie, ale już jutro rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe. Odeszła postać historyczna, co do tego nikt nie ma wątpliwości. I z dzisiejszymi naszymi gośćmi spróbujemy zakreślić to, jakie miejsce w najnowszej historii Polski zostało zajęte przez jego osobę i zostało zapisane. Zapraszam, Piotr Gursztyn. No jesteśmy goście, a właściwie gość, pan profesor Andrzej Zybertowicz, historyk i socjolog, w dawnych czasach działacz opozycji antykomunistycznej. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Historyk tylko w tym sensie, że studiowałem historię, ale... A to się już bardzo dużo liczy. Tak, tak, ale czyli... prawie już nie pamiętam tych faktów i cyferek. Gdyby nie to, że ja, że pan jest gościem, a ja prowadzącym, to bym długo pana przekonywał o wyższości historii nad socjologią. A to dlatego, że ja sam jestem z wykształcenia historykiem. Na drugiego gościa, pana doktora Grzegorza Majchrzaka z Instytutu Pamięci Narodowej, jeszcze czekamy. Mam nadzieję, że zaraz do nas dołączy. Panie profesorze, no jest to słynne to powiedzenie de mortuis nil nisi bene, o zmarłych tylko dobrze, ale w przypadku historii i nauki w ogóle, no wszyscy są zwolnieni z tego. No, każdą osobę się wtedy ocenia, zwłaszcza jak zaznaczyła swoje miejsce w historii, a Kornel Morawiecki je zaznaczył. I jak pan widzi tę postać? Ja, widzi i definiuje. Najlepiej będzie, jak zacznę od wspomnienia osobistego, które spowodowało, że przez szereg lat patrzyłem na Kornela Morawieckiego bardzo krytycznie. A dopiero później, jakby w szerszych ramach to zrozumiałem i mogę tu zacytować pewien jego artykuł z Rzeczpospolitej z 2009 roku dotyczący Okrągłego Stołu i to pokaże właśnie, dlaczego dzisiaj uważam, że moje ówczesne krytyczne spojrzenie było jednostronne. A to było tak. Jest rok 1988, chyba maj. Jestem po raz pierwszy na Zachodzie na stypendium na Uniwersytecie w Oksfordzie. Jadę na kilka dni do Londynu, mieszkam u mojego byłego studenta Piotra, który mówi, słuchaj, będzie w Izbie Gmin wysłuchanie Kornela Morawieckiego i Andrzeja Gwiazdy, którzy przyjechali z Polski. Czyli był ten czas, kiedy Kornel Morawiecki został wypchnięty tak, z Polski. Tak, ja Kornela Morawieckiego znałem wtedy tylko z audycji Radia Wolna Europa. O jego przygodach, bo w mediach oficjalnych tego nie było i wiedziałem, że był aresztowany i chciano się go pozbyć z Polski. Jestem na dwumiesięcznym bodaj stypendium na Uniwersytecie w Oksfordzie. Jesteśmy w Londynie i idziemy do Izby Gmin. Piotr mówi do mnie, potem ci pokażę, który jest ten esbek z ambasady naszej, który zawsze przychodzi, jak są takie sytuacje polityczne. Najpierw jestem rozczarowany, że wyobrażałem sobie, że jak będzie w Izbie Gmin, to że zobaczy tą salę plenarną. To był niewielki pokoik, w którym było góra kilkadziesiąt osób, kilku najwyżej MPs, czyli Members of Parliament, czyli członków Izby Gmin, czyli posłów brytyjskich. Reszta to Polacy, trochę z emigracji, trochę z ambasady. I w którymś momencie jeden z posłów, i jest rozmowa z Kornelem Morawieckim, Andrzejem Gwiazdą, i jeden z posłów Izby Gmin mówi tak. Pamiętam, jak u was wprowadzono stan wojenny, czy może dotyczyło jakiegoś kolejnego roku. Mówi, nadszły święta, tutaj padał śnieg i było strasznie zimno, a myśmy szli na demonstrację pod polską ambasadą przeciwko tej komunistycznej opresji. Czy to miało dla was jakiekolwiek znaczenie? I pierwszy odpowiada Kornel Morawiecki, mówi, dla mnie to nie miało żadnego znaczenia. Ja siedziałem w areszcie, nic tam o tym nie wiedziałem. Mnie się to wtedy wydawało bardzo niemądre, niepolityczne, nieskuteczne. Natomiast moje uznanie, wypowiedź Andrzeja Gwiazdy, który jakby chciał ratować sytuację, mówi, tak, to było dla nas bardzo ważne, bo dzięki tym demonstracjom nas lepiej wreszcie traktowano. Wiedziano, że jest ktoś w wolnym świecie, ktoś o nas upomina, kto ma rezonans i nas lepiej traktowano. I wtedy wydawało mi się, że Kornel Morawiecki pokazał, że on się nie nadaje do polityki, bo jego zadaniem w czasie takiego spotkania w Izbie Gmin było zjednywanie brytyjskich parlamentarzystów i tam byli jacyś pewno także brytyjscy dziennikarze, chociaż nie pamiętam, że w mediach brytyjskich wtedy to spotkanie miało jakiś rezonans. Trochę tu brutalnie wejdę, po sobie, że on chyba rzeczywiście się nie nadawał do ale po latach, tego typu polityki. Dopiero po latach zrozumiałem, że właśnie w polityce i w tej drodze powolność dla Polski, tacy ludzie byli potrzebni, którzy właśnie nie kalkulowali nadmiernie, nie starali się dopasowywać do sytuacji. I wchodząc panu słowo... Właśnie, mamy gościa drugiego, historyk dr Grzegorz Majszak. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór państwu. I wchodząc panu w słowo profesorowi, ludzi o żelaznym kręgosłupie i przywiązanych do pewnych pojęć, no bo Kornel Morawiecki pozostał wierny programowi Solidarności, temu programowi, który między innymi on wypracował na pierwszym Krajowym Zjeździe Solidarności. Ja się z tym zgadzam. Ja co więcej chcę to dopowiedzieć, że jakby dopiero po latach rozumiejąc szerzej mechanizm polityki, że w drodze powolność przeciwko opresyjnym systemom potrzebni są ludzie, którzy właśnie mają nieelastyczny kręgosłup, którzy nie chcą iść na kompromisy. sorry, że wchodzę słowem, przypomina w tym innego fizyka, Zbigniewa Romaszewskiego. To też był taki człowiek o żelaznym kręgosłupie, który potrafił się swojej partii przeciwstawić. Ale ja uważał, pamiętam moje rozmowy ze świętej pamięci Romaszewskim, który jednak tej polityczności się bardziej nauczył i tej elastyczności, manewrowości. Ale myślę, że najlepszym komentarzem do jego własnej do postawy Kornela Morawieckiego znajdziemy w jego tekście z 2009 roku Dlaczego wywróciłem okrągły stolik. I o tym w tym tekście pisze Morawiecki: stawiam paradoksalną z pozoru tezę. Na doprowadzenie do okrągłego stołu jego przebieg i rezultat największy wpływ mieli nie uczestnicy, ale przeciwnicy tego porozumienia. Oni stworzyli klimat, pisze dalej Morawiecki, klimat zagrożenia dla wysokich, dogadujących się stron, co skłaniało komunistów do większej otwartości, ustępliwości. Po to, żeby osiągnięte porozumienie sprzedać jako wzajemny sukces i żeby tak zostało odebrane przez większość społeczeństwa, koncesje komuny musiały być znaczne. Inaczej triumfowaliby kontestatorzy okrągłego stołu. Proszę zwrócić uwagę, jakie to jest dojrzałe spostrzeżenie, prawda? Jednak podkreślenie pewnego sukcesu. Ja tutaj panu, panu doktorowi Majszakowi zadam to samo pytanie, które panu profesorowi zadałem. Jak pan widzi miejsce Kornela Morawieckiego w polskiej historii? Zawsze potrzeba jakąś krótką definicję wypełnić. Gdyby pan miał taką definicję tutaj stworzyć? Na pewno miejsce ważne, bo był twórcą Solidarności Walczącej, ważnej organizacji. Zazwyczaj się mówi o radykalizmie Solidarności Walczącej. I samego Kornela Morawieckiego. Ja bym podkreślił co innego. Bym podkreślił pewien to, co dla mnie wyróżnia Solidarność Walczącą, to jest ten radykalizm, bo tych radykalnych organizacji było więcej, ale to jest otwarcie na wschód, otwarcie na Związek Radziecki. Od pewnego momentu działający Wydział Wschodni, bo oczywiście opozycja miała różne kontakty, w tym kontakty w Związku Radzieckim, ale nikt nie miał pomysłu takiego myślenia szerszego, nie tylko polskiego. To jest się przejawiało w jego pytaniu, jakie zadał na zjeździe podczas wyboru przewodniczącemu Lechowi Wałęsie. Jaki Wałęsa ma pomysł na Związek? Na Polskę? I szerzej na świat. Także myślę, że to jest dosyć poczesne miejsce, jeżeli chodzi o historię Polski na pewno. A dlaczego w ogóle w Solidarności powstała coś takiego jak Solidarność Walcząca? Ten proces radykalizacji. Radykalizacji, ale jednak bez przemocy. Panowie, jak to widzicie? No, z tą przemocą to nie zupełnie. Tutaj zacytuję tekst programowy, kim jesteśmy, o co walczymy. Głównymi założeniami jest walka o odzyskanie niepodległości i budowa Rzeczpospolitej Solidarnej. Nie wierzymy w ugodę z tą władzą i reformowanie tego systemu. Walka podjazdowa ma być prowadzona na wszystkich poziomach i różnymi metodami, od biernego oporu poczynając, a na działaniach niemal terrorystycznych kończąc. No ale tak, ale de facto niczego takiego nie było, wbrew propagandzie PRL-owskiej. No, co najmniej w jednym przypadku po porwaniu syna Kornela Morawieckiego. No, spalono domek letniskowy, także było to działanie dosyć radykalne. Natomiast mówię, to co dla mnie wyróżniało Solidarność Walczącą, to nie jest ten radykalizm, tylko to jest otwarcie na wschód i myślenie. Ale nie, mnie interesuje ta sprawa, bo to jest pytanie o pewną psychologię społeczną ówczesnego społeczeństwa polskiego, bo terroryzm w cudzysłowie Solidarności Walczącej polegający na spaleniu domku letniskowego no jest groteską w porównaniu na przykład z tym, co się działo w tym samym czasie w demokracjach, autentycznych demokracjach zachodnich, we Włoszech, w Niemczech, gdzie była mowa, gdzie w tych demokratycznych bogatych społeczeństwach mieliśmy do czynienia z autentycznym terroryzmem militarnym. Ja używam takiego pojęcia terroryzm w cudzysłowie, bo tego to się trudno nazwać terroryzmem, prawda? I interesuje mnie właśnie, dlaczego z Solidarności bardzo szybko, bo kilka miesięcy po stanie wojennym wyłoniła się organizacja bardziej stanowcza w działaniu, ale jednak nie stosująca przemocy. Jak to panowie widzicie, panie profesorze? Ja sądzę, że można to tłumaczyć przez temperament Polaków, można tłumaczyć to przez tą okoliczność, którą cytatem z tego tekstu Kornela Morawieckiego mógłbym naświecić, ale generalnie rzecz biorąc, w Solidarności istniało skrzydło ugodowe. To skrzydło ugodowe miało różne przejawy, różne przykłady, miało swoje racje, ale mam wrażenie, że dla sporej części Polaków wtedy o wiele ważniejsze było odbudowanie jakiejś nierealistycznej, bo mało kto wierzył w możliwość ewolucji komunizmu w stronę demokracji, danie świadectwa. I wiele osób chciało dać świadectwa oporu, przeciwstawienia się, nieakceptacji, nawet bez poczucia przekonania, że istnieje szansa na jakikolwiek sukces. No i dochodziła sprawa chociażby taktyki działań, tak? Czyli czy postawić tak, jak Kornel Morawiecki to popierał, na manifestacje uliczne, czemu Regionalny Komitet Strajkowy we Wrocławiu i Frasyniuk byli przeciwni. To była jedna też z przyczyn rozejścia się dróg obu organizacji. No i ta, no, myślę, że ta bezkompromisowość Kornela Morawieckiego, która rzeczywiście wielu osobom zdecydowanie bardziej odpowiadała niż zdecydowanie bardziej ugodowe stanowisko części działaczy związku, bo tutaj przypomnę, o tym się mało mówi, ale rozmowy, próby dogadywania się z władzą, to już jest okres kilka miesięcy prowadzenia stanu wojennego. Trwają takie, takie rozmowy, takie kontakty mają miejsca. Tu mamy bezkompromisowe stanowisko do końca. No przecież Kornel Morawiecki, Solidarność Walcząca była tym ugrupowaniem, który głosiło w 89 roku hasło Jaruzelski musi odejść, było zdecydowanie przeciwne wyborowi Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. W tym tekście z 2009 roku mamy taki fragment. Muszę przywołać tu najwybitniejszego przedstawiciela strony ugodowej, Jacka Kuronia. W odtajnionej parę lat temu rozmowie z pułkownikiem Janem Lesiakiem Solidarność Walcząca jest przez Jacka postrzegana jako zagrożenie, które należy zneutralizować w domyśle we współpracy ze służbami specjalnymi. Czy niepodobnie sprawy widzieli Lech Wałęsa i jego najbliższe otoczenie? Czyżby im rozum odjął? Nie. Może więc oni wszyscy, tak zwani nasi architekci okrągłego stołu, po prostu nie wyobrażali sobie wtedy pokonania komunizmu, a tych, którzy takie szalone cele formułowali, uważali za zagrożenie dla własnych koncepcji i pozycji. Pyta się Kornel Morawiecki. Ale to jest właśnie ciekawa rzecz, bo no, nie było to eleganckie. Mówię teraz o takim wpisie Lecha Wałęsy po śmierci Kornela Morawieckiego, ale były prezydent i były przewodniczący Solidarności napisał coś, co on zawsze takie pretensje wygłaszał do Kornela Morawieckiego, że Solidarność Walcząca psuła politykę tej dużej Solidarności, bo tak upraszczając, dawała tekst komunistom do represji, dawał argumenty komunistom. Na ile ta pretensja Lecha Wałęsy jest zasadna, panowie? Znaczy, to była pretensja o zdradę Solidarności. Też o rozbicie ruchu. To jest kompletnie nieuzasadniona pretensja. Tam dochodzi jeszcze sprawa kolportowania dokumentów współpracy Lecha Wałęsy z SB, więc prywatna zadra. Natomiast no, moim zdaniem na pewno nie, bo przecież trzeba przypomnieć, że komuniści mieli w pewnym momencie pomysł, żeby Solidarność Walcząca też wyszła z podziemia, też się z nią chcieli dogadać. Solidarność Walcząca tym nie była zainteresowana. Natomiast rzeczywiście czy część opozycji miała problem z Solidarnością Walcząca, miała przede wszystkim problem z tą młodszą częścią opozycji, która była zdecydowanie bardziej radykalna, mniej skłonna do ugody. No tutaj powiem szczerze, byśmy mieli rozpatrywać rację, kto miał rację, czy ta powiedzmy Solidarność, czy Solidarność Walcząca, to czas pokazał, że jednak rację miała Solidarność Walcząca. Ja pamiętam taki tekst Kornela Morawieckiego, który mówił o tym, że komunizm musi w ciągu kilku lat upaść. I to się ziściło w ciągu kilku lat. Więc niezależnie od tego, co by się w Polsce wydarzyło, to był proces nieuchronny. To było dużo szersze spojrzenie. Panie profesorze. Ja nie jestem pewien, czy to był proces nieuchronny, czy naprawdę to było przewidywalne, czy to jest trafienie z pewnej, może nie tyle diagnozy, tylko intuicji. Sądzę, że to dobrze, że były te różne skrzydła, a postawa, ta wypowiedź Lecha Wałęsy to jest typowa, dla jego profilu osobowościowego. Każdego, kto się z nim nie zgadzał, kto rzucał wyzwanie jego przywództwu, kto proponował alternatywne spojrzenie, on potępiał. Nie, to on zgłębił. Ja wiem o tym, ale wydaje mi się, że ta pretensja, że ilość działaczy Solidarności, tutaj powiedzmy, tego szerokonurtowej, też miało takie pretensje. Pewnie tak, ale do mnie trafia to ten argument Kornela Morawieckiego, że, no inaczej mówiąc, może tak, spójrzmy na pewien proces okrągłego stołu. Gdyby nie fale buntów, dwie fale buntu 88 roku, które zostały zainicjowane, poprowadzone przez młodych robotników, nie poprzez elity z tej Solidarności, które się wyłoniły. A są kompletnie lekceważone. Tak. W roku 81, 2 i które funkcjonowały przez stan wojenny i tak dalej, to prawdopodobnie nie byłoby żadnej potrzeby robienia okrągłego stołu. Ten okrągły stół to była pewna ucieczka do przodu. Ja pamiętam na jakimś spotkaniu jeszcze pod koniec lat 80. tłumaczyłem to tak. Opozycja solidarnościowa, ta, która wyrastała z Solidarności pierwszej roku 80., częściowo miała złamany kręgosłup, nie wierzyła w to, że można z komunizmem wygrać. Częściowo wybrała strategię jakiegoś ugodową, a częściowo była zinfiltrowana agenturalnie. I nagle pojawia się, czyli wydawało się, że mają pod kontrolą po prostu przeciwnika politycznego środkami agenturalnymi, perswazyjnymi, kooptacyjnymi. Mają go pod kontrolą, prawda? Jakieś tam rady konsultacyjne, takie tam były. I teraz nagle pojawiają się fale sprzeciwu, jakby znikąd. Nie robione przez tych starych prowodyrów, których jednych zastraszono, innych złamano i jeszcze innych zneutralizowano poprzez działania agenturalne. I czyli jest ryzyko, że jak wezbrze fala, to jesteśmy jakby w nowej sytuacji nowego sierpnia, bo nie mamy nad nią kontroli. Czyli logika jest taka, musimy z tymi, z którymi mamy jakieś porozumienie, z jednymi, bo myślą właśnie ugodowo, a inni, bo są naszymi agentami. Ta słynna teza Andrzeja Gwiazdy, prawda, że okrągły stół, jego zdaniem, to był w jakimś sensie proces dzielenia się władzą ze swoimi własnymi agentami. Nie trzeba przecież tego w sposób uproszczony traktować. Jest jednym elementem tej szerokiej układanki. I teraz, co mówi w tym tekście Kornel Morawiecki? Gdyby nie byli programowo antyugodowi przedstawiciele, gdyby nie istniała Solidarność Wywalcząca, programowo antyugodowa, to komuniści mogliby myśleć, że te oddolne ruchy nie znajdą swoich przywódców. Oni wiedzieli, że te oddolne ruchy już mają swoją artykulację. Ruchy, które nie chciałyby być ugodowe. Na pewno te ruchy radykalne typu Solidarności Walczącej wpływały na stanowisko przedstawicieli Solidarności, którzy siedzieli przy okrągłym stole. Natomiast tu się nie zgodzę. Te strajki były bardzo ważne, ale tym, co komunistów skłoniło do okrągłego stołu, była rzeczywiście ta ucieczka do przodu, bo z tymi młodymi trudno byłoby im rzeczywiście rozmawiać. To jest taka analiza pułkownika Galski z 1987 roku, który mówi, że nie uda się reforma gospodarcza, nastroje są fatalne, za chwilę to wszystko wybuchnie. To Piotr Gontarczyk zbadał. Stan gospodarki był tak fatalny, że mieli do wyboru komuniści albo podzieli się nie władzą, tylko odpowiedzialnością, bo taki był pomysł na okrągły stół, albo przeprowadzić reformy, które obniżą poziom życia o 52/3. Żadne społeczeństwo tego, wiadomo było, że nie wytrzyma. Więc tu przed taką alternatywą stanowisko. Natomiast rzeczywiście jest takie stanowisko twarde, sztywne, też miało wpływ na postawę przedstawicieli Solidarności przy okrągłym stole, na ich postawę. Gdyby chcieć dokonać pewnej analogii historycznej, ona będzie, uwaga, teraz powiem coś, co może zabrzmieć lekko szokująco, ale to wyraża rzeczywistą dynamikę procesu politycznego. Każdy przywódca partii chce mieć swoich wściekłych, to znaczy swoich radykałów, którzy potrzebni mu są do tego, żebym mówił w negocjacjach z partnerami, ja bym wam nieba przechylił, byśmy się ale mam tu za plecami swoich wściekłych, których mi nie pozwalają, prawda? I to jest przydatne. I otóż w sytuacji, gdy nie ma już w polskiej polityce Palikota, w sytuacji, gdy odszedł skompromitowany Stefan Niesiołowski, syndrom agresora, człowieka, który bez potrzeby sięgał po agresywny język, pojawia się pani Jachira, ale tu chodzi o coś jakby szerszego, że społeczeństwo jest zawsze zróżnicowane i w różnych fazach procesu artykulacji interesów potrzebne jest stawienie akcentu raz na ugodowych, a raz na radykalnych. I można, ja myślę, że o ile uzasadnione jest krytyczne spojrzenie na, bardzo krytyczne spojrzenie na okrągły stół, że on utrwalił pewne struktury władzy. Cała ta polityka, którą symbolizuje formuła grubej kreski, powodowała, że z komunizmu przeszliśmy w postkomunizm, w sytuacjach, w której stare grupy interesów biznesowe, medialne, wokół tajnych służb, posagenturalne, bardzo powoli były rozmontowywane i deformowały proces reform gospodarczych i proces budowania wolności w mediach, to jeszcze byłoby gorzej, gdyby Solidarność Walcząca nie istniała, gdyby tacy radykałowie jak Konrad Morawiecki nie potrafili... Bo nie zadziałałby ten mechanizm. Tak, nie zadziałałby ten ogólny mechanizm, który w istocie jest mechanizmem antytotalizującym. Czasami amerykańscy politolodzy mówią, nawet ci, którzy są jakby egzotyczni w jakimś swoim myśleniu politycznym, potrzebują swojej artykulacji, bo jak mają tą artykulację, to nie potrzeba sięgać po przemoc. To pewien paradoks z tą sprawą się wiąże, bo tak jak zajrzałem do tekstów Kornela Morawieckiego z 1988 roku, czyli tuż przed okrągłym stołem, że Solidarność tak wypaczenia nie, że nie można zostawić komunistom gospodarki, bo oni tak będą rządzili wtedy. Kornel Morawiecki miał rację, tak jak bardziej rację niż inni, tak jak mówił przed chwilą pan doktor Majchrzak, ale z drugiej strony ja sam pamiętam sam osobiście nastawienie do Kornela Morawieckiego i Solidarności Walczącej, takich solidarnościowych dołów na głębokiej prowincji, które z pewną niechęcią patrzyły na postawę Solidarności Walczącej i Kornela Morawieckiego, uważając, że komuniści uchylają drzwi, trzeba wsunąć nogę, potem się zobaczy, bo potem mogą drugi raz nie otworzyć tych drzwi. Znaczy, Kornel Morawiecki mówił inaczej. Mówił, że ugodę, porozumienie, wyciągnięcie ręki komuniści wykorzystają do oszukania partnera. Nie grać z szulerami, tak pisał. Tak, dokładnie. To było jego stanowisko. Ale polityka polega na tym, że niestety się gra z szulerami. Jeśli szuler jest silny, teraz ja pozwolę sobie przerwać na chwilę, to myślę, jeśli szuler jest silny, to podejmujemy z nim grę, tak? Nawet jeśli gra jak przy okrągłym stole znaczonymi kartami. Tak. Tak. I może się okazać, że uczestniczenie ale w takiej grze jednak coś takiego, że on miał rację, ale prowadził jednak politykę dość elitarną. W sensie, ale ja bym powiedział, miał rację, ale nie całą rację. No tak, no, ale że ta racja nie została kupiona przez szerokie masy. No ludzi, którzy go teoretycznie powinni wesprzeć. Umówmy się, no ludzie po tych iluś latach komunizmu, no to otwarcie drzwi, uchylenie, wsadzenie nogi było dla wielu ludzi wielkim przełomem. Ludzie byli zmęczeni, inaczej nikt, no nie było przez długie lata klimatu dla tego, co nazywamy radykalizmem, tak? Zresztą Kornel Morawiecki prezentował i Solidarność prezentowała taki program, który no, po 89 nie miał większych szans. Kwestie stawiał na pierwszym miejscu kwestie solidaryzmu społecznego, prawda? Polska poszła w zupełnie innym kierunku i chyba w takim kierunku pójść musiała. Natomiast jeszcze wracając do wcześniejszych, żeśmy mówili o takiej konkurencji Solidarności Walczącej i Solidarności, to tak trochę zabrzmiało w pewnym momencie, jako jakbyśmy mówili o pewnej wrogości. Otóż Solidarność Walcząca z Solidarnością na wielu szczeblach doskonale współpracowała. Takim przykładem jest chociażby Radio Solidarność i Radio Solidarności Walczącej, gdzie SW użycza nadajniki, żeby nadawało Radio Solidarność. Personalnie się te organizacje także przenikały. To była często na tym szczeblu lokalnym, to była bardzo ścisła współpraca często, więc tu o jakiejkolwiek zdradzie mówić oczywiście nie można. No właśnie, tylko moje jest pytanie, czy Kornel Morawiecki nie prowadził zbyt elitarnej polityki? Ludzie z nim związani, to też jednak środowiska naukowe też bardzo często. Ten wątek, który tutaj też wspomniał pan doktor, to wydawanie druków po rosyjsku, ukraińsku i czesku, 100 czasopism, czy ponad 100 czasopism, w tym dość lewicowy Czas Kultury z Poznania. Prawdę powiedziawszy, z punktu widzenia masowego odbiorcy, po co to? Panie profesorze. Nie wiem, czy ja rozumiem pytanie. Że jaki to ma związek? Bardzo elitarna polityka po prostu jednak. On sam był człowiekiem, doktor fizyki, o bardzo takim... Zastanawiałem się właśnie, czy przypominałem sobie moich kolegów z podziemia z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tam byli fizycy, matematycy. Zastanawiam się, czy jest coś takiego w myśleniu matematyczno-fizycznym plus inżynierskim, bardziej radykalnego, typu tak, tak, nie, nie. A my humaniści, historyk, który czytał pamiętniki polityków o manewrach, ugodach, kompromisach, zwrotach, emocjach, doceniał tę rolę tego, czy tu z tym się nie wiąże bardziej taka ugodowa, przerafinowana wizja procesu historycznego czasami. Bo na przykład zastanawiałem się, pamiętam, gdy już w wolnej Polsce Kornel Morawiecki był kandydatem w wyborach prezydenckich. Przecież to był zbyt inteligentny człowiek, żeby liczyć, że on wygra. Ale chciał właśnie może po raz kolejny dać świadectwo. Czy to nie chodziło? Po raz kolejny dać świadectwo, że istnieje przypomnieć istnienie nurtu solidarnościowego, który nie akceptuje pewnych rozwiązań w procesie budowy wolnej Polski. Czy to nie było jakby tak samo jak pismo, które wydało, zapomniałem, jaki ma tytuł to pismo miało? Już też nie pamiętam w tej chwili. Coś prostu, czy... Coś o prawdzie, jeśli chodzi o to ostatnie pismo, to tam ze słowem prawda. Prawda jest ciekawa, bo takie pismo wydawał kilka lat temu. To też była... Tak. Świadomość, że nawet na marginesie, ale trzeba zaistnieć, żeby jakby dać świadectwo swojego sprzeciwu. Dla mnie forma stałości w poglądach, pozostania wiernym swoim poglądom. Zresztą ja z kampanii prezydenckiej osobiście wspominam Kornela Morawieckiego, to chyba jedyny kandydat na prezydenta, który autobusem jeździł po Warszawie. No oczywiście Solidarność Walcząca była w pewnym sensie elitarna. To nie była aż tak liczna organizacja. SB naliczyła ją w 27 miastach. Tworzyła własne radio, głównie we Wrocławiu. Ale też mam wrażenie, że Solidarność Walcząca nie miała takiej możliwości dotarcia do szerokich mas. Bo jednak dużo większe możliwości miała ta tak zwana duża Solidarność. Czyli miała wsparcie przez rozmaite kontakty z mediami zachodnimi. Czy ze stacje zachodnie. Dostawała pomoc i materialną, z której sam korzystałem, gdy byłem aresztowany w 1982 roku. Moja rodzina korzystała wtedy z tej pomocy. I to było wsparcie także te techniczne do działania, więc można powiedzieć, to był ten dodatkowy obszar upomnienia się o tę Polskę, która nie była usieciowiona międzynarodowo. A wracając właśnie do tej kwestii... Elitaryzm poza elitą, poza mainstreamem opozycji. No bo takie specyficzne, bo później ta elita, można powiedzieć, nie zrobiła kariery. Elita opozycyjna, która nie zrobiła kariery po roku 90. Dlaczego w tej wolnej już Polsce dla Kornela Morawieckiego, a także ludzi, którzy z nim współpracowali, nie było miejsca? Jedyną osobą, która zrobiła karierę polityczną z Solidarności Walczącej, to byłby tylko Grzegorz Schetyna. Ale oczywiście zupełnie inną drogą. No tak jak mówiłem, nie było poparcia dla tych osób po roku 80. Zresztą to jest też kolejna teza, nie wiem, kto to powiedział, ale Adam Borowski chyba to wczoraj w telewizji mówił, no też, trudno jest prowadzić... Też człowiek Solidarności Walczącej. Podobnej organizacji MRKS-u. Trudno jest prowadzić działalność polityczną bez środków, prawda? ale los Morawieckiego podzielił mi na przykład KPN, tak? Konfederacja Polski Niepodległa, ona tam próbowała zejść, też się jej nie udało, zejść. Chociaż miała lepszy czas, jednak te kilka lat funkcjonowała. Tak, polecałbym taki bardzo cenny tekst doktora Krzysztofa Mazura z Klubu Jagiellońskiego, na stronie Klubu Jagiellońskiego, jego analizę właśnie Okrągłego Stołu, bardzo świeżą, oryginalną, gdzie on wylicza w istocie długą listę organizacji KPN, Solidarność Walcząca i innych środowisk, które były wykluczone przy Okrągłym Stole, które starano się właśnie wskazać na zapomnienie. Ale to się może wiązać z pewnym rysem psychologicznym aktywności. Osoby, które nadają się do walki w warunkach opresji totalitarnej, nie zawsze są skuteczne w warunkach pokojowych negocjacji, układu. Częściej się nie sprawdzają, niż się sprawdzają. Może tak być, tak. Poza tym, no to, o czym żeśmy... Naród potrzebuje ludzi na wszystkie etapy swojego funkcjonowania. To, o czym pan profesor mówi, jak wszedłem do studia, czyli ta niepolityczność Kornela Morawieckiego, prawda? On przedkładał swoje poglądy, prawdę, nad ewentualne zyski polityczne. To też nie ułatwia startu w polityce. No właśnie, skoro mówimy o tej wierności poglądów, to jakie to były poglądy? Co znaczy solidaryzm społeczny? Bo to jest i w przysiędze, w tym Solidarności Walczącej wobec Boga i Ojczyzny przysięgam walczyć o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną. Jaki był kształt właśnie ideologii Solidarności Walczącej i poglądów samego Kornela Morawieckiego? Jaki był? No najkrócej, sięgając do programu, ustrój, który dostrzega interesy jednostek i dba o ich wspólną z interesami ogółu realizację, no, czyli nawiązanie do programu Solidarnej Rzeczpospolitej z 1981 roku, czyli jakby to ująć, ja bym to nazwał... może coś źle zabrzmi, socjalizmem, bo u nas się zwykło komunizm nazywa socjalizmem, a takim, no to takie myślę, ten kierunek myślę. Mnie się to kojarzy trochę z innym aspektem, co nie jest niezgodne z tym, co pan powiedział, ale pamiętam, jak w narracji komunistycznej reagowano nerwicowo na hasło solidaryzmu. Bo solidaryzm zakładał, że czy ktoś jest właścicielem środków produkcji, czy pracownikiem najemnym, czy jest rolnikiem, czy przedstawicielem wolnej profesji, czy politykiem, to istnieje podstawowa więź społeczna, narodowa, która powoduje, że jest silniejsza od konfliktów. A opcje klasowe, czy dzisiaj się mówi w troszkę innym kontekście, ale nie całkiem. Klasizm jest to takie założenie, że zbiorowość jest podzielona właśnie klasowo i te klasy nigdy ze sobą nie będą współpracowały, bo będą się wzajemnie wykorzystywały, oszukiwały albo wprost walczyły zgodnie z postulatami marksowskiej teorii klas. Ja myślę, że to jest ten solidaryzm, tu trzeba rozumieć, jako polityka przeciwko wykluczaniu kogokolwiek. Jako, czy jesteś burżujem, mówię z tamtym starym językiem, czy jesteś człowiekiem z dołów społecznych, jesteś częścią pewnej wspólnoty, nie możesz być wykluczany, nie możesz być eliminowany i także od ciebie należy się zatroszczyć. Dokładnie, tak. Dobrze to ująłem? Pech Kornela Morawieckiego, taki biologiczny można powiedzieć, pech jego pokolenia, że Polska potrzebowała 20 paru lat, żeby jednak dojrzeć do tego momentu, do takiego momentu, że jest to ważne. Przynajmniej część ludzi w Polsce uznało, że jest to ważne. Tak. I to jest właśnie pytanie, czy te poglądy nie były zbyt amorficzne? To zresztą bardzo wielu takich działaczy Solidarności wtedy uważało, no zbudujemy, odzyskamy niepodległość, czy tam, nie wiem, wprowadzimy jakieś swobody, a właściwie nie musimy się potem dzielić, nie musimy mieć poglądów. Panie profesorze. Ja za mało wiem o środowisku Solidarności Walczącej. Zastanawiam się... A to przypomnę to osobę, że tak powiem, z drugiej strony, Adama Michnika, który powiedział, po co tworzyć partię, jak to właściwie tak tworzymy wspólną organizację. Ale ja myślę, miałem teraz ten trop, który sygnalizowałem wcześniej, że tam w jakimś zakresie wśród osób opiniotwórczych w tym środowisku dominowali przedstawiciele nauk ścisłych, którzy z natury swej nie są gadołami i ideologami, bo ideologia, żeby tworzyć ideologię i konkretyzować, to trzeba mieć pewien, powiedzmy, gadane. Ja pamiętam jeszcze z młodych lat, gdy jeździłem na jakieś konferencje z młodych lat jako początkujący badacz społeczny przez kolegami z Politechnik, co mówili, wy to macie gadane, prawda, a oni i może tam nie było środowiska, dla których tworzenie projektów, programów, posługiwanie się narracją jako narzędziem społecznego oddziaływania jakby było czymś naturalnym, co było we krwi. Na pewno głębszą wiedzę o profilach biograficznych kluczowych osób tego środowiska. Ale też panie, do pana doktora. Takich organizacji jak Solidarność Walcząca było podobnych kilka. No, przede wszystkim KPN w tym samym czasie. Dlaczego one się nie zjednoczyły? Tam nie było jakichś różnic programowych między nimi. Dobre pytanie. Tak naprawdę chyba je należałoby zadać liderom tych organizacji. Ja też myślę, że ten pierwszy okres po 89 roku... Ale to nawet ich opozycji bardzo... się nie zjednoczyły. Mało tego. Ja mam wrażenie, że do dzisiaj, przynajmniej przeglądając Facebooka, jest pewna wrogość między KPN-em i Solidarnością Walczącą, tymi dwoma takimi najważniejszymi. A mówi pan o weteranach z tamtych lat, tak? O weteranach z tamtych lat. I ja myślę, że to jest troszeczkę też takiej walki opalne pierwszeństwa. Kto był, czy nie, może nie tyle pierwszeństwa, która z tych organizacji była ważniejsza. Nie wiem, tak to postrzegam. Natomiast przede wszystkim po 89 roku raczej to nie był kierunek na łączenie się, tylko raczej na dzielenie, szukanie własnego miejsca, tworzenie wielu partii. No już tych partii powstało setki, prawda? Tak. Więc to raczej szło w tym kierunku dzielenia się, a nie łączenia. Zresztą KPN, tak jak pan wspomniał, miał taki okres, kiedy no trochę lepszy ten okres. No całkiem dobry, już posłów lat, mieli przez dwie kadencje. Mieli tam jakiś tam posłów. Natomiast ja myślę, że jest też to, co wspomniałem wszystkim, ta konkurencja, to dzisiaj tak mówię, widzę, że ludzie KPN-u na przykład tak dosyć często niechętnie patrzą na Solidarność Walczącą, to jest pewna taka pewna rywalizacja o to, kto był tutaj ważniejszy. Natomiast no, pytanie, czemu nie zdecydowano się na wspólne działanie, no myślę, że też chodziło o to, że Solidarność Walcząca no, miała zbyt małe poparcie w skali całego kraju, tak? To było poparcie właściwie śladowe, ona zresztą szerzej poza Solidarność Walcząca szerzej też nie była znana, tak? To, o czym myśmy mówili już wcześniej. To też jest ciekawe, też bardzo wcześnie wrócę do życiorysu Kornela Morawieckiego. Co skłaniało ludzi, żeby wstępować do opozycji przed rokiem 80? Mnie to zawsze nurtuje, bo pamiętam taką wypowiedź Andrzeja Czumy, który mówił, że to wymagało wtedy nie tyle nawet odwagi przed SB, bo oczywiście też, ale przed własnymi znajomymi, bo ludzie wtedy za czasów Gierkowskich patrzyli na tych opozycjonistów jak na wariatów. O co wam w ogóle chodzi? No, w przypadku Morawieckiego to był rok 68. Najpierw marzec 68, a później i wsparcie strajkujących studentów, a później proces przeciwko inwazji na Czechosłowację w roku 68, czy ulotki dotyczące samospalenia Jana Palacha, później protest przeciwko pacyfikacji grudnia 70. No ja myślę, że jest ten rok 68 w jego przypadku był decydujący, co się wtedy wydarzyło w Polsce. Ale to było po prostu, jeśli w latach 80. był pewien taki czar działania w podziemiu, to wtedy, tak jak wrócę do tej wypowiedzi Andrzeja Czuma, albo to spotkałem też w wielu innych miejscach, kompletne niezrozumienie nawet we własnym środowisku. Po co to robicie? O jakich latach teraz? O latach 70, zwłaszcza 70. No tak, ale proszę zwrócić uwagę, że inaczej mówiąc, w okresie tego Festiwalu Solidarności sierpień 89 aż do stanu wojennego przeczytałem mnóstwo książek historycznych, ulotek, analiz, rzeczy rozmaitych, które poszerzały niepomiernie moją wiedzę historyczną. Podejrzewam, że dla ludzie ze środowisk warszawki, rozumianej w dobrym sensie, Takiego czegoś nie przeżywali, bo oni dostęp do tych materiałów bezdebitowych był tutaj znacznie większy. Natomiast na prowincji Bydgoszcz, Toruń, to był chaos jakby wiedzy. Ja pamiętam, przeczytałem wydaną na jakichś powielaczu wtedy książkę Zdenka Mlynarza Wiatr czy Mróz od Wschodu, opisująco, on był we władzach Komunistycznej Partii Czechosłowacji w okresie właśnie praskiej wiosny. Uświadomienie sobie tej maszynerii komunistycznej, która zdławiła to wszystko, to dla mnie było wstrząsające. Wtedy dostęp do wiedzy o naturze systemu, ja pamiętam jeszcze po stanie wojennym, gdy zajmowałem się od stanu wojennego rolą tajnej policji w podtrzymaniu systemu, gdy próbowałem ludziom opowiedzieć, że istnieje tajna policja, jest agenturyzacja, że są podsłuchy w hotelach, że każdy zakład pracy ma swojego opiekuna obiektowego, ludzie nie chcieli wierzyć, że żyją w świecie przetkanym siatką agenturalną. W latach 70. tym trudniej było działać. Ale też nie było świadomości. No właśnie, ale ten brak świadomości własnego otoczenia to raczej zniechęcał do działania niż zachęcał. I to jest moje pytanie, dlaczego takim ludziom jak Kornel Morawiecki w latach 70. chciało się coś robić? Myślę, że dwa czynniki. Po pierwsze charakterologiczny, po drugie, że było się częścią środowiska, które przekazywało pewien depozyt z jednej strony niezgody na ten typ władzy, a z drugiej strony prawdę o rzeczywistym charakterze tej władzy. Ja pamiętam, jak u mnie w rodzinie ojciec, który miał jakieś przygody z komunizmem stalinowskie, bał się w domu opowiadać, co on myśli o tej władzy, że ja to wyniosę do szkoły, wygadam i będą problemy. Ja bardzo późno sobie w moim dojrzewaniu odsłoniłem wiedzę o prawdziwej naturze tego systemu. Mimo, że w latach 73-77 studiowałem historię na Uniwersytecie w Poznaniu, tam studiowanie historii wcale mi nie pokazało natury komunizmu, prawda? Ono było zindoktrynowane i dopiero później, analizując różne okoliczności, uświadamiałem sobie, że to jest system, który się nie da zaakceptować ani moralnie, ani nie daje rozwoju naszej Polsce. Ja myślę, że dosyć ważne, bo przynajmniej tak patrząc, jestem młodszy, z mojego punktu widzenia sprzeciw przeciwko zakłamaniu fałszowi. To też było bardzo istotne, bo pan mówi rzeczywiście wartości wyniesione z domu, sprzeciw wobec tego fałszu. I trzecia rzecz, ja bym tu powiedział, że inwazja na Czechosłowację w 1968 roku była też takim taką kroplą czarą goryczy, przelewającą czarę goryczy na przykład. No, pierwszy przykład z brzegu, Bronisław Geremek, to był ten, który się wdziałał na działalność opozycyjną, rzucił legitymację partyjną w 1968 roku, tak? Nie po marcu, tylko po inwazji na Czechosłowację. I takich osób było więcej, więc to był też taki dosyć duży przełom. A przede wszystkim myślę, że podstawowa rzecz to niezgoda na ten system, na to, co się w Polsce wtedy działo. Ta niezgoda była pochodna wtedy wiedzy, świadomości. Jak był 68 rok, to miałem lat 14. Były zdarzenia na Wybrzeżu 70. Miałem lat 16. W szkole to było omawiane. I pamiętam, jakie ja i moi koledzy bzdury wygadywaliśmy. I kiedyś w czasie wakacji rozmawiałem z rówieśnikami z Warszawy. Zupełnie ich horyzont wiedzy, dojrzałości w opisie tych zdarzeń był kompletnie inny. Panowie, musimy kończyć. Tak na koniec. Myślicie, że we Wrocławiu stanie pomnik Kornela Morawieckiego? Że to jest postać pomnikowa? Nie wiem, czy stanie, ale wiem, że powinien stanąć. Panie profesorze. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem stawiania pomników. Wolałbym, żeby powstał na przykład Instytut imienia Kornela Morawieckiego. To też pomnik. Pomnik, który służy nowoczesnemu myśleniu o Polsce, a nie taki skamieniały. Wolałbym żywą kontynuację formy aktywności. Ale to jest postać tego, rozumiem, z tego porządku, że stawia się pomniki, instytuty. Zazwyczaj doceniamy ludzi po śmierci, ale taka chyba już jest kolej rzeczy. Dziękuję państwu za uwagę, a gościom, panu profesorowi Andrzejowi Zybertowiczowi, panu doktorowi Grzegorzowi Majszakowi za bardzo ciekawe opinie i przypomniane fakty. Dziękuję panowie. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Łukasz miał 26 lat. Osierocił 2-letnią córkę. Wydawało mu się, że depresja sama minie. Nie minęła.